साई नमः जानकी वल्लभो विजयते नमः। जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। गुरुरग्नि द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुपतिरेव गुरु स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरु। चाणक्य नीति अध्याय 5। गुरु के विषय में चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए अग्नि ही गुरु के समान है। चूंकि ब्राह्मण चारों वर्णों द्वारा पूजनीय है इसीलिए वह सबका गुरु है। इसी प्रकार स्त्रियों के लिए उनके पति ही परम पूजनीय देवता और गुरु हैं। लेकिन चाणक्य ने अतिथि को सभी के लिए सम्माननीय और पूजनीय कहा है। इस संदर्भ में वे तर्क देते हुए कहते हैं कि अतिथि केवल अतिथि का कल्याण ही चाहता है, उसमें उसका कोई स्वार्थ निहित नहीं होता, इसीलिए वह श्रेष्ठ है। यथा चतुर्भिः कनकं परिच्यते निघर्षण छेदन तापताडनः यथा चतुर्भिः पुरुषा परिच्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। चाणक्य कहते हैं कि स्वर्ण की शुद्धता को जांचने परखने के लिए उसे तेज अग्नि में तपाया जाता है, ठोका पीटा एवं काटा जाता है, इससे वह और भी निखर उठता है। इसी प्रकार दान पुण्य गुण शील त्याग कर्म तथा आचरण द्वारा स्वात्विक मनुष्य को शुद्धता की कसौटी पर परखा जाता है। जो मनुष्य इन सभी गुणों से युक्त होता है वह स्वर्ण की भांति दमक उठता है। तावद् भये सुभेतव्यं यावद् भयमनागतं आगन्तं तु भयं दृष्ट्वा प्रहर्तव्यमशंकया। संकट के समय बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जब तक मुसीबतें परेशानियां और संकट दूर रहते हैं तब तक बुद्धिमान व्यक्तियों को उनसे डरना चाहिए। लेकिन एक बार जब वे उनसे गिर जाए तो उन्हें पूरी निडरता साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। केवल इसी तरह से उन्हें परास्त करके उनसे छुटकारा पा सकते हैं। एकोदर समुद्भूता एकं छत्र जात का ना भवंती समासीले यथा बदर कंटका। मनुष्य स्वभाव में भिन्नता का उदाहरण देते हुए चाणक्य कहते हैं कि एक ही वृक्ष और एक ही टहनी पर उगने वाले बेर एवं कांटे स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। बेर के सेवन से जहाँ प्राणी को मिठास एवं तृप्ति का अनुभव होता है वहीं कांटों की चुहन पीड़ा और चुहन देती है। इसी प्रकार एक ही नक्षत्र अथवा एक ही समय में एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले बच्चों का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए मनुष्य को यह तथ्य भली भांति समझ लेना चाहिए, तभी उसे सुख की प्राप्ति होगी। निष्प्रहो ना अधिकारी स्यान् ना कामी मंडन प्रियः ना अविद्गदा प्रियं ब्रूयात स्फुट भक्ता न वच्चकः। व्यक्ति की पहचान के विषय में चाणक्य ने कहा है कि जो मनुष्य अधिकार के पीछे भागने वाला होता है वह लोभी एवं लालची होता है। रूप सौंदर्य एवं श्रृंगार को महत्व देने वाले मनुष्य का स्वभाव कामुक होता है। मूर्ख व्यक्ति स्वभावस कभी मृदुवासी नहीं होते। इसी प्रकार जो व्यक्ति स्पष्ट वक्ता एवं सत्यवासी होते हैं उनमें मक्कारी धूर्तता और धोखेबाजी का लेश मात्र भी नहीं होता। मूर्खाणां पंडिता द्वेष्या अदनानां महाधना बारा अंगना कुल स्त्रीणां शुभगानां च दुर्भगा। मानव स्वभाव की विवेचना करते हुए चाणक्य कहते हैं कि कोई भी मनुष्य स्वयं से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखकर प्रसन्न नहीं होता, अपितु उससे ईर्ष्या और घृणा करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति ईर्ष्यावशी विद्वानों से घृणा करने लगते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ईर्ष्या के कारण ही आलसी और दरिद्र व्यक्ति सदैव धनवान के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। इसी प्रकार पतिव्रताओं को देखकर वैश्याएं तथा सुहागनों को देखकर विधवाएं ईर्ष्या से भर उठती हैं। यद्यपि विद्वानों को मूर्खों की धनवानों को दरिद्रों की पतिव्रता को वैश्या की तथा महा सुहागिन को विधवा के ईर्ष्यायुक्त व्यवहार की उपेक्षा कर देनी चाहिए, लेकिन मूर्खता और ईर्ष्या के वशीभूत होकर वे स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हुए परस्पर दोषारोपण करते हैं। आलस्योपहता विद्या परहस्तगतः स्त्रियः अल्प बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। चाणक्य के अनुसार आलस्य और अनाभ्यास विद्वानों की बुद्धि को भी भ्रष्ट करके उनके ज्ञान का नाश कर देता है। दूसरों के अधिकार में गई स्त्रियां अति शीघ्र नष्ट हो जाती है। बीजों के अभाव या कमी के कारण फसल भरपूर नहीं होती। इसी प्रकार सेनापति के अभाव में सेना युद्ध में विजयश्री कदापि प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने हेतु साध्य के महत्व पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।